राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 फरवरी 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों की बातें बिल्कुल सच्ची है, यह अनुभव करके संतों ने देखी है, परीक्षा कर प्रदान कर देखिए। और जैसा कर्म करता है उसके अनुसार अगाड़ी फल मिलता है, ये बात सच्ची है। ऐसी कई घटनाएं हमने सुनी है। परलोक और पुनः जन्मांक निकला है कल्याण का, उसमें कई घटनाएं सुनी है। जो पहले जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या हुए, उन्होंने बताया पहले जन्म की बात, वो सच्ची निकली, एकदम बात सच्ची है। और कई बालकों की मैंने बात ऐसी सुनी है। छोटेपन में बताता था, बड़ेपन में वो भूल गया, ऐसी बात भी हुई है। और उनको पूरी पूरी बात याद है, ऐसी याद है कि जो पहले जन्म के स्थान वहीं चला गया, मैं यहीं रहूंगा, ऐसी बात है। तो ये बातें सब ठीक है। भजन स्मरण करने से लाभ होता है, ये भी बात एकदम ठीक है। सत्संग करने से लाभ होता है, एकदम ठीक है। इसमें शास्त्रों में जो लिखा है बड़ा ठीक है, एकदम ठीक है। ग्रंथ लिखे हुए देखे हैं मैंने, जो आर्ष ग्रंथों में बात है वो बहुत बढ़िया है। एक अनुभव के जोर से लिखी है, एक पंडिता की जोर से लिखी है, उन पंडिताई की पुस्तक है और जो अनुभव की पुस्तक है उनमें आपस में अंतर दिखता है, साफ साफ हम मालूम होता है। तो पंडिताई में पंडिताई तो आ जाएगी, साधन उतना नहीं बढ़ेगा। उनमें भी सच्चाई भी बहुत सी है, तो सच्चाई के अनुसार लाभ कुछ होगा, परंतु जल्दी उन्नति हो जाए ऐसी बात नहीं दिखती। और अनुभवी ग्रंथों से ऐसी बात दिखती है जल्दी उन्नति होती है। तो उनमें गीता के देखने से हमें कई बातें मालूम होती है, मालूम होती चली जा रही है गीता का पढ़ने से। गीता भगवत वाणी है, इसमें बहुत ही विलक्षण अलौकिक बातें ऐसी ऐसी मिलती है, मैं क्या कहूँ आपको। आपको विश्वास हो तो आप मान लो, नहीं तो न मानो तो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, हमारे कोई आग्रह नहीं है। परंतु मेरे को मालूम होती है जी, बहुत विलक्षण बातें। पंडिताई की बातें और अनुभव की बातों में क्या अंतर है वो एक आपको बताता हूं। गीता में और पुस्तकों में वो अंतर मेरे को दिखता है। मैंने पंडिताई की पुस्तकें भी पढ़ी है और गीता है, पुराण है, शास्त्र है, ये भी थोड़े थोड़े मैंने देखे हैं। कई बातें मेरे को याद भी है, एक बात कहता हूं मैं आप लोगों साहब ने। तो जो ये बात वर्णन होती है ना, वर्णन जैसे गीता में देखता हूं और ग्रंथों को देखता हूं, तो मेरे को बहुत अंतर प्रत्यक्ष मालूम होता है। वो बात एक आप वो कहता हूं, शास्त्रों का जो विवेचन है उसमें विवेक वैराग्य समाधि सत् संपत्ति मुमुक्षुता साधन चतुष्टय संपन्न होता है, फिर वो श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है और फिर उस तत्व पदार्थ का विवेचन करता है, फिर उस तत्व साक्षात्कार होता है। एक क्रम बताया है, बड़ा अच्छा क्रम बताया है, बढ़िया है। ये आठ अंतरंग साधन है, यज्ञ योग आदि बहिरंग साधन है, उनमें एक एक तरफ से अंतरंग है। तो ऐसी बातें होती है जो देखा है। अब गीता क्या कहती है, गीता इन बातों का वर्णन नहीं करती है, टीका में वर्णन आया है, टीका में ये वर्णन आया है, सर संपत्ति ये भी आई है, मोक्ष आदि चतुष्टय शांत संपन्न होता है, फिर श्रवण मनन निर्ध्यासन करता है, फिर ध्यान होता है, फिर समाधि होती है, फिर समाधि भी सविचार निर्विचार आती है, सानंद निरानंद आती है, फिर वो सकल निर्विकल होती है, फिर सबीज और निर्वीज होती है, फिर वेग धर्म वेग समाधि होती है, ऐसा योग दर्शन में आया है, समाधियों का वर्णन है। वेदांत जो अद्वैत सिद्धांत है उस वर्णन आया है, उसमें शब्दानुविद्य दृश्यानुविद्य दो तरह की है, और शब्दानुविद्य दो तरह की है, बाह्य शब्दानुविद्य और आभ्यंतर शब्दानुविद्य, ऐसे बात है। दृश्यानुविद्य बाह्य दृश्यानुविद्य आभ्य दृश्यानुविद्य ऐसे चार हुई है। फिर इन चार के सिवाय फिर अद्वैत अद्वैत अद्वैत स्थिति और अद्वैत अनुभव ऐसे छह समाधियां अद्वैत सिद्धांत में जो वर्णन आई है ने पढ़ी है। मेरे शौक रही है सुनने की और पढ़ने की, और अब भी है, अभी शौक मिटी नहीं है। ये शौक में पुस्तकों मेरे को बातें मिलती है, विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है। तो ये योग दर्शन समाधियां है, ये वेदांत के जो प्रचलित वेदांत है इसमें समाधियों का वर्णन है। वो श्रवण मनन में रूप से समाधियों का वर्णन आया है। अब उन दोनों में फर्क क्या है जो मिला है वो बताता हूँ। मेरी बात मान ले, आग्रह मेरा नहीं है, बिल्कुल आग्रह नहीं है, जिनके जैसी जचे वैसे ही माने। इस मार्ग में लगना वाले को लाभ होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडितों की लिखी हुई बातों के अनुसार भी जीवन बनावेगा तो लाभ जरूर होगा, और अनुभव पुरुषों के साथ बना तो बहुत जल्दी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु इस विषय में जो चलेगा उसे लाभ जरूर होगा। संत कई तरह के हुए हैं, उन कई तरह की बातें उनमें दी आई है और मैंने देखा है। किसी तरह से ही इस जन्म के सिवाय अगर हमारे उद्धार होता है इस विषय को मान करके चलने वालों के लाभ जरूर होगा। वे संतों की वाणी के अनुसार चले, पंडितों की वाणी के अनुसार चले, अनुभवी संतों के अनुसार चले, अच्छी जिज्ञासा होगी तो उसको लाभ जरूर होगा, इसमें मेरे संदेह नहीं होता है। मेरे फर्क है वो तो है, पर लाभ होता है इसमें फर्क नहीं है। वास्तविक लाभ बहुत जल्दी हो जाए इसमें मेरी एक धुन है, पढ़ता तब से भी है। आप क्षमा करेंगे मेरी उद्दंडता उच्छृंखलता आदि, वो अपने आत्मसम्मान की जो कुछ इच्छा हो उसको आप क्षमा कर देंगे, क्षमा मांगता हूं सबसे। तो ये मेरी धुन है, रही है कि जल्दी से जल्दी मनुष्य का कल्याण कैसे हो, थोड़े समय में और वास्तविक बोध हो जाए और हरेक को बोध हो जाए। ये बात मैंने सुनी भी है, पढ़ी भी है और गीता कहती भी है। गीता एक बात ऐसी विलक्षण कहती है कि मूर्ख से मूर्ख हो, बिल्कुल अपढ़ मूर्ख से मूर्ख हो और थोड़े से थोड़ा सा समय हो, उस समय के उपयोग करने से मूर्ख मूर्ख का कल्याण हो जाता है। थोड़े थोड़े समय में और मूर्ख से मूर्ख का तत्व ज्ञान हो जाए, मूर्ख कल्याण हो जाए उसका, ऐसी बात आती है। भक्ति में ऐसी बात ही है कि पापी से पापी की भी भक्ति हो जाती है और पापी से पापी भी ज्ञान का अधिकारी है, उनको तत्व ज्ञान हो जाता है, ये गीता कहती है। भक्ति में कहती है अभिषेक सुदुराचार हो भजते मां मन निभाग साधु रेव समव्य सम्यक विकसित हो विषय क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन तो ये प्रतिजानी न वही भक्त प्रणश। सुदुराचारी बढ़िया दुराचारी हो, असली पापी जो कोई पाप बाकी न हो, ऐसा सांगो पांग पापी हो, वो भी अनंत भाव से भगवान में लग जाता है तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ज्ञान के मार्ग में नहीं गया, अभिचेदी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, अत्यंत पापी हो सर्वेभ्य पापेभ्य और पाप कृत पाप कृतर पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवे नहीं हुआ, ज्ञान रूपी नौका से सबको तर जाएगा, तो इसमें वो अधिकार कैसा है, केवल उसके उद्धार की इच्छा हो और कोई जरूरत नहीं दूसरे की, केवल मेरा कल्याण हो ये इच्छा हो, इतनी आवश्यकता और जरूरत नहीं है, ऐसी गीता कहती है और शास्त्रों में ऐसा आया है, बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है और देखने में सुनने में भी आता है। साफ अपढ़ आदमी वे भी बहुत विलक्षण स्थिति को प्राप्त हो गए, ऐसी देखने में भी आई है बात, तो सुनने में भी आई है और जिन्होंने साधन किया है उन्होंने अनुभव करके भी देखा है, ऐसी बातें भी मेरे देखने में आई है। अब वो प्रकार क्या है, पंडिताई का प्रकार क्या है और अनुभव का प्रकार क्या है, जो शास्त्रों में वर्णन है वो कहता हूं मैं, मेरी बात पूरी सच्ची मान ले कोई आग्रह नहीं है, पर मेरे को इसमें संदेह नहीं है, बात कहता हूं मैं, आप माने न माने बिल्कुल स्वतंत्र है, आप इस विषय में पूछोगे प्रवेश हो गए तो उसे मैं ज्यादा राजी होऊंगा, माने न मांगने में इतनी मेरी राजी नहीं होगी, प्रसन्नता होगी ठीक बात है, अपनी बात माने सभी राजी होते हैं, बात मानने से हरेक राजी होता है, तो मेरी बात न से राजी होगा वो उतना नहीं, मेरी बातों को समझने के लिए चेष्टा करेगा और अपने आग्रह नहीं रखेगा सवाल तो उसे बहुत मेरी प्रसन्नता होगी। आप लोग सुनते हैं परंतु उनमें गहरा मनन नहीं करते, विचार नहीं करते हैं, इस वास्ते आपके प्रश्न नहीं उठते हैं, नहीं तो साधक के प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों से ठीक रहता है और वे पीछे पड़ जाए ठीक से समझना चाहे तो बहुत विलक्षण स्थिति जल्दी हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरे को ऐसा दिखता है, जब है क्या वो भगवान जाने, सच्ची बात है भगवान जाने, मैं अपनी धारणा कह सकता हूँ, वास्तव में क्या है वो तो परमात्मा जाने, सच्ची बात यह है। अब जैसे हम पदार्थों का विवेचन करते हैं तो विवेक कहते हैं सत असत नित्य अनित्य सार असार ग्राह्य त्याज्य आचरणीय और त्याज्य त्यागने की बातें हैं, ऐसे दो बातें उसका नाम विवेक होता है। तो विवेक करते हैं तो विवेक करने की पद्धति है, उसमें असली दर बताया है और असल असल ठीक सार असार दोनों को बातों को बताया, इसका नाम विवेक है। तो विवेक करने में सत असत का नित्य अनित्य का ऐसा विचार करते चलते हैं और इस ढंग से चलते हैं, वे ग्रंथ बड़े आदरणीय है परंतु वो पंडिताई के ग्रंथ है और अनुभव के ग्रंथ क्या होते हैं, अनुभव ग्रंथ मनुष्य को खुद को विचार करना पड़ता है कि मैं क्या हूँ, पंडिताई ग्रंथों में भी है मैं क्या हूँ, जगत क्या है, मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, इनका परस्पर संबंध क्या है, इनका भेद क्या है, ऐसी छह बातों का विवेचन किया है पंडिताई ग्रंथों में भी किया और समझाया ठीक तरह से, आगे उनको अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान होता है पर अपरोक्ष ज्ञान होता है, ऐसे भी खूब विस्तार से पंडिताई ग्रंथों में वर्णन किया है, मैंने पढ़ाई भी की है प्रस्तुत भरी होगी, परंतु गीता में वर्णन और तरह का है। अर्जुन घबरा गया, उसकी बड़ी पंचायती पड़ गई कि युद्ध करता हूँ तो कुटुंब मरता है, अगर युद्ध नहीं करता हूँ तो कर्तव्य विमुख होता हूँ, क्या करूं, करता हूँ तो कुटुंब का नाश करना पड़ता है दोनों तरफ से, उस तरफ से भी होगा इनको मारेंगे इनको मारेंगे तो दोनों ही हमारे कुटुंब भी है, हानि हमारी दोनों तरफ से हानि होगी, हमारे पक्ष वाले मरेंगे तो हानि, उस पक्ष के मरे तो हानि, क्योंकि मूल में तो हम एक ही है, तो हानि हमारी है। इस वास्ते युद्ध करने से पाप लगेगा, ये अरुण ने अपना निर्णय के पाप में वार श्री दसवान अत्पिता नाथता ही न, इन आत्ताइयों को मारने से पाप में आश्रित, केवल पाप ही लगेगा और क्या फायदा होगा, फायदा कोई शायद नहीं है। देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरे को शांति मिलेगी नहीं, यहाँ का राज्य मिल जाए तो क्या शांति मिलेगी, और पाप पाप पल्ले बन जाएगा और कुछ नहीं, ये अर्जुन ने कहा है। और गीता पढ़ने वाले जानते हैं सच्ची बात है, भगवान ने कहा कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे को पाप लगेगा। अब चेत में धर्म संग्राम न करी शशि तथा स्वधर्म कीर्ति जी तो पाप मावशेष, बड़ी पंचायती बड़ी की पाप, तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अर्जुन कहते युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, अब क्या करूंगा। तो इसको असमंजस कहते हैं, उभय उपाशा, उभय तो उपाशा रज्जू, जैसे कोई रस्सी इधर से खेच करके तो इधर खेचे, इधर से यो करके इधर खेचे तो इधर जाओ से इधर जाओ टूपो लगेगा, तो मरेगा ही, समझिए ना। चाहे इधर से लगे अगर पीछे खेचे, चाहे इधर से लगा अगर ही खेचे तो मरेगा, क्या होगा। तो तू उभयता पाशा रज्जू कहते हैं इसको, दोनों तरफ से रस्सी हो गई और टूपा लगे सभी, और फिर मार दुआ बैठे टूपो लग गयी, टूपो देर मर दी तो मरेगा। तो ऐसी बात हुई, अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं पाप लगेगा, युद्ध नहीं कर से पाप लगेगा। तो महाराज पाप से बचने का क्या उपाय है, कि सुख दुख के समय के लाभ अलाभ हो जया जय हो तथो युद्धा पाप हो, सुख दुख को समान समान लाभ अलाभ हो हानि लाभ हो जय पराजय हो, तो जय हो चाहे पराजय हो, लाभ हो चाहे हानि हो, सुख हो चाहे दुख हो, तुम मन में जो विकार दे रहा था है, ये विकार को छोड़ क्षमता फिर पाप नहीं लगेगा, पाप लगेगा ही नहीं। तो भगवान ने ये निर्णय दे दिया, पाप की जड़ ये जो कर्तव्य पालन करते हुए युद्ध धर्म है, युद्ध धर्म में ठीक शास्त्रीय विधि के अनुसार युद्ध करते हुए मरेंगे वो पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, ऐसे भगवान ने कहा। तो सुख दुख में समान और काम करना ये है साधन की प्रणाली, ये पढ़ाई की प्रणाली नहीं, पढ़ाई पढ़ना भी बहुत पढ़ लो तो गीता भी, पर सुख दुख को समान करना होगा तब पाप नहीं लगेगा, सुख दुख समान नहीं होंगे तो पाप से नहीं बचोगे। स्वार्थ और हानि से जैसे पराजय से लाभ हानि से सुख दुख से जो असर पड़ेगा तो पाप लगेगा ही, भले कुछ भी करो, और इसमें समता हो जाएगी तो पाप नहीं लगेगा। तो ये सबके लिए मामूली बात बताई, सबके लिए आरंभ कहाँ से किया, आरंभ अशोच्यानंद शोच से यहाँ से हुआ, दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से गीता आरंभ हुई। तो आरंभ हुई उसमें भगवान ने क्या कहा, भगवान ने देह और देही का भेद बताया, देह और देही मानो शरीर और शरीरी, ये जो बात है यहाँ से शुरू किया। वो सत असत क्या है, नित्य अनित्य क्या है, इस बात को नहीं छेड़ा, छेड़ा इसी बात को, और इस बात में वही बात कही, सत्र सत बात ही कही, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, वो सत्र सत्र विवेक वही बताया, पर वो बताया है सत असत का विवेक ना, देह और देही का मुख्य बात बताई। तो ये क्या बताया कि जो मनुष्य स्वयं है, अपने स्वयं अपने आप को विचार करे कि मेरे में विषमता कितनी है, क्षमता कितनी है, में सत्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है। तो भगवान का अविनाशी तो वो है जो सब जगह व्याप्त है, और अंतवंत असत ये अंतवंत विद्या ये देह नाश वाले है, और वो अविनाशी सब में परिवर्तन है, वो देह ही देह धारण करने वाला वो सत्य है, और देह ये असत्य है। बात वही है जो शास्त्रों में लिखी, वही बात है, मन कहने का तरीका फर्क है। वो तो संसार में सत्य असत को देखते हैं, और ये नित्य शरीरी और शरीर को, इन दोनों को देखकर चलते हैं। तो जो अपने पर अनुभव करके चलते हैं वे अनुभव पुरुष होते हैं, उस तत्व ज्ञान होता है। शास्त्रों की पढ़ाई करने से विद्वत्ता आ जाती है, बातों का ज्ञान बोध हो जाता है, परंतु शांति नहीं मिलती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। बोध करे श्रद्धा पूर्वक कर तो उनको भी हो जाए, उनको भी निषेध नहीं है। शास्त्रों के पढ़ने से ज्ञान होता ही नहीं, ये नहीं मानता हूँ मैं, ज्ञान होता है, वो किस तरह से होता है इन बातों को भी मैंने पढ़ा है। गुरु कृपा से होता है, शास्त्र कृपा से होता है, उपासना से होता है और शास्त्रीय वेदांत के पढ़ने से होता है। ये बातें हमें पढ़ी हुई है, मालूम है कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया है, ये मैंने जानता हूँ, याद की हुई है। इतनी याद नहीं है, काफी याद है, जो मनुष्य के काम की बातें भी याद है। तो उसने बताया कि गुरु कृपा से ज्ञान होता है, तो गुरु कृपा से होता है वो कैसे होता है, गुरु समर्थ होते हैं वो कैसे कर देते हैं, तो उसमें शक्तिपात एक आता था। शक्तिपात मन हुए अपनी शक्ति दे देते हैं शिष्य को, उस शक्ति से उसको ज्ञान हो जाता है। शक्तिपात विषय आया है, शक्तिपात के विषय में शक्ति देने में वो चार प्रकार बताए हैं। एक शब्द की शक्ति, शाब्दिक शब्द की शक्ति होती है, एक स्पर्श की शक्ति होती है, एक दृष्टि की शक्ति होती है, एक मन की शक्ति होती है। शक्तिपात करते हैं वो शब्द शब्द के द्वारा शक्तिपात होता है, और एक स्पर्श के द्वारा से प्राप्त कर दिया बोध हो जाएगा रहते ही, स्पर्श की शक्ति है। और दृष्टि पर एक कृपा दृष्टि होती है, कृपा दृष्टि होती है उसमें विलक्षणता हो जाती है, ये दृष्टि के द्वारा शक्तिपात है। एक दूर रहने पर मन से उसके ऊपर कृपा कर दी, मन से चिंतन कर दिया उसके द्वारा बोध हो जाता है। ये शक्तिपात के चार प्रकार बताए। और ज्ञान वो कैसे होता है, तो ज्ञान होता है वो दैव ज्ञान बताया है, आसुर ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान बताया है और मानुष ज्ञान बताया है, तीन तरह का ज्ञान बताया है। तो आर्ष ज्ञान होता है, एक आर्ष ज्ञान है, एक देव ज्ञान है, एक मानुष ज्ञान है, तीन तरह से ज्ञान होता है। शक्तिपात होता है तो ज्ञान होने के प्रकार बताए, और तत्व ज्ञान होता है वो तत्व ज्ञान तीन तरह से होता है, शास्त्र के पढ़ने से ज्ञान हो जाता है वो आर्ष ज्ञान कहलाता है, और देवता कृपा करके कृपा कर देते हैं उसे ज्ञान हो जाता है वो दैव ज्ञान कहलाता है, और मनुष्य परमात्मा प्राप्त हुए पुरुष उनके द्वारा ज्ञान होता है वो मानुष ज्ञान कहलाता है। ऐसे तीन तीन तत्व बोध होता है, इसका विवेचन आया है। दीक्षाओं के विषय में विवेचन आया है, शब्द के विषय में दृष्टांत दिया है, जैसे जो कुर्री होती है ना, कुर जपने कहते हैं, कुर कुर कुर कुर ऊपर जो जमती है वे देखो तो लाइन लाइन रहती है, कभी कभी गोल गोल हो जाती है, कभी की ऐसे तीसरी यूं चलती है, कभी यूं चलती है, कुर्ज कहते हैं वे कुर्जा होती है। तो वे कुर्जे हैं जहाँ समतल जगह होती है तो वहाँ रात्रि में विश्राम करती है, उन कुर्जाओं में कुर्जा होती है, कुर्जा में डाऊ होता है, उनका मालिक होता है और उनके नौकर होते हैं, ये विचार है। ऐसा कीड़िया में होता है, पक्ष में होता है, तो उसमें जो डाउन होता है वो कहता है, रक्षा करता है और पैर लगाना पैसा लगाते हैं। अपने काड़ू गांव है बीकानेर ट्रस्ट में, उसके बीच में ताल है, उसके दौरे ऊपर साधु राम द्वारा है, नीचे ताल है, तलाई है, उस ताल वो लंबा चौड़े उसमें कई बार कुर्जे बैठती है और स्टेशन होता है। तो कुर्ज की एक बात विलक्षण है कि कुर्ज अंडा देती है जमीन पर किसी जगह घास में अथवा कहीं लोग अच्छी तरह सुरक्षित जगह अंडा दे देती है, वो अंडा दे देती है और वो घूमती रहे कुर कुर कुर करती रहती, बोलती रहती है, वो बोलने का शब्द वहां सुनाई देता है, उस शब्द से वो अंडा पक जाता है और फूट कर पक्षी निकल जाता है, ये बिल्कुल दूर बन जाता है वो। तो ये शाब्दिक दीक्षा है, ऐसे स्पर्श दीक्षा है, जैसे मुर्गी है, जैसे मयूरी है, तो ये अंडा देती है तो ऊपर बैठी रहती है और बैठे बैठने से अंडा पक जाता है और अंडे के फल रूपये से पक्षी निकल जाता है, मुर्गी ही निकल जाती है, ऐसे मयूरी भी निकल जाती है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोगों ने देखा है, अंडा दिया करे अंडे पर बैठी रहती है, मुर्गी भी अंडे पर बैठी रहती है, तो वो स्पर्श से अंडा पक जाता है, वो शब्द से पकता है, वो स्पर्श से पकता है। ऐसे मछली का अंडा होता है वो दृष्टि से पकता है, दृष्टि जहां पर पड़ती है तो वो अंडा देती है पानी में मछली, और घूमती रही मछली देख लेती है, घूम लेती फिर देख लेती है, घूम कर फिर देख लिया, वो अंडा को देखती रहती है, दूसरे अंडे पक जाते हैं तो मछली निकल जाती है। और जो कछुआ होता है कछुआ, वो अंडा देता है रेत में, रहता तो जल में, पर जल में रहता है थल में भी चलता है। ऐसा नहीं जल मछली की तरह नहीं है कि जल से हमारे तड़फड़ा बह जाए, ऐसी बात व्याकुल नहीं होता है। बाहर भी खूब घूमता है चित्र से चार पग घूमता है, एक नाड़ निकल जाती है, एक पूंछ रहता है, छह अंश है उसके, छह अंग बारे रहते हैं ऐसे। और जब कोई आता है तो संकोच लेते हैं, खोपड़ी खोपड़ी के भीतर डाल लेते, तो नश नश भी पग भी पूंछ भी भीतर डाल लेता है। तो कछुवी अंडा देती है बाहर रेत में, रेत में देती है तो वो याद रखती है, अंडा वहां दिया वो याद रखती है मन से, याद रखने मात्र से वे पंडा अंडा पक जाता है, कछुआ निकल जाता है, कोई कछुआ भी पड़ जाता है। तो इसकी उदयपुर में पिछोला है, बड़ा तालाब है पिछोला नाम के, तो वहां कोई संत गए थे तो वहां वे धीवर पसी पकड़ने वाले नौका चलाने वाले रहते थे, उनसे पूछा रे शास्त्र में हमने लिखा है कि कछुआ याद रखती है, तो ये बात भरत जी ने कहा है कि वो कछुआ अंड कर नहीं कर गए। अंडा कमर जैसे अंडा उजागर, हे नाथ हमारे को याद रखा, मेरे तरफ ख्याल रखे, जैसे कमट होता है कछुआ, वो कछुआ जैसे याद रखती है, जैसे भगवान आप मेरे को याद करे, बस इतनी प्रभा। तो ऐसे महात्माओं की याद करने से, संतों की परमात्मा की याद करने से उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, वही पक जाता है। अंडा है कच्चा है और परमात्मा प्राप्ति हो पक जाता है, निकल जाता है, वही महात्मा संत बन जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ दीक्षा होती है, तो उस चारों तरह के देवताओं से जो ज्ञान होता है उसमें भी शक्तिपात होती है, और मानुष ज्ञान हो तो शक्तिपात होती है, और जो पुस्तकों से ज्ञान होता है उसमें शक्तिपात नहीं होती, उसे अपने उद्योग से काम करता है, शास्त्रों को पढ़ करके बोध कर लेता है। शक्तिपात कौन करे, करने वाला नहीं होता है। तो शक्तिपात आर्ष और देव दो ज्ञानों में शक्तिपात से होता है, और श्रवण मनन निर्देशन करने हर एक को होता है, कहीं भी कर लो कोई भी करो उससे भी बोध हो जाता है। परंतु उसमें बोध होता है तो प्रक्रिया ऐसी होती है, अपने शरीर से अपने देह से यहां से शुरू होता है, जो साधन करने में चलता है वो यहां से शुरू होता है। तो पंडित ग्रंथ है उसमें जगत जीव, जगत जीव और परमात्मा मायार विद्यार, ये क्या है, कैसे होता है, कैसे ईश्वर क्या है, वो माया कल्पित है, वो अविद्या कल्पित है, ऐसे वो बहुत सी समाज जानते ही है, ऐसे प्रक्रिया से चलता है। इस प्रक्रिया से जानकारी होती है, पर जानकारी में अपना बनाना वैसे समझ निर्धारण करना ये तो साधकों का काम है, उसमें साधक होते हैं, और साधकों के सिवाय दूसरों को उस प्रक्रिया के रखने का काम रहता है, प्रक्रिया से विवेचन कर देंगे अच्छी तरह से। तो उसमें विशेष प्रचार हुआ कि ठीक मनन कर लेते हैं तो उससे वो ज्ञान हो जाता है, उसमें फिर श्रवण मनन निध्यासन करने बोध हो जाता है, बोध पहले परोक्ष होता है फिर अपरोक्ष होता है, तो साधन साध्य है, साधन करे बार बार। श्रवण क्या है, शास्त्रों को सुन करके उस शास्त्रों का निश्चय करना है कि ये क्या अद्वैत तत्व है, द्वैत तत्व है, वास्तव में शास्त्र अनेक है। गीता में श्रुति विपरीत में बनना थे तरह से शास्त्र सुने हुए हैं, उसमें निश्चय करके फिर सब शास्त्रों का समन्वय अद्वैत में ही है ऐसा निश्चय कर ले तो ये श्रवण होता है। कानों से सुनने का नाम मात्र श्रवण नहीं है, कान में सुन लिया श्रवण है, ये सबके काम के, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में, सब जगह कानों से सुन करके हम चलते हैं, ये सब में बात बताई है। और इसमें भी बड़ी युक्तियां से, युक्ति प्रकाश की ग्रंथ है छोटा सा, उसमें ये बातें बताई है कि कानों से सुनने से बोध होता है, क्योंकि संसार प्रवेश हुआ कानों से, इंग्लैंड है, जापान है, चीन है, अमेरिका है, ये ज्ञान हमारे कानों के द्वारा ही होता है। स्वर्ग है, नरक है, पाताल है, आदि देश है, देवता है, आदि ये ज्ञान जितना होता है आंखों के द्वारा होता है, विशेष कानों के द्वारा होता है। तो जिसके द्वारा संसार प्रवेश हुआ उसी के द्वारा संसार निकल जाता है, ऐसे ये युक्ति प्रकाश एक छोटा ग्रंथ है, उसमें इसका विवेचन आया है। तो इस तरह से ज्ञान होता है, तो सुनने से भी ज्ञान होता है, ये भी बात मानी है। और सुनने से परमात्मा की भक्ति प्राप्ति होती है। श्रवण मनन कीर्तन कृष्ण आया ना, श्रवण होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, उसमें भी श्रवण पहले आता है और वेदांत में भी श्रवण आता है। तो उसमें भगवान की कथा सुनना ये श्रवण हो गया है। वेदांत के नाम श्रवण नहीं है, और विचार करेगा तब श्रवण होगा। तो इस तरह से बातें लिखी है। और भक्ति में श्रवण कर ले फिर कथा में लग जाता है। भागवत के एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में खूब वर्णन किया बढ़िया रीति से। वो ज्ञान योगास्त्रयो में आप रोता निर्णाम श्लोक योग मैंने तीन बताए हैं, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, ऐसे तीन योग बताए हैं। उनके अधिकारी बताए हैं कहाँ तक करना चाहिए वो बताया है। और साधनों का 2829वें अध्याय एकादश के उसमें विशिष्टता से बताया है जिनको किस तरह से परमात्मा प्राप्ति हो जाए ये प्रक्रिया बताई है। तो वो प्रक्रिया हर एक आदमी करता है, एक काम की चीज है। ये जो शास्त्रीय प्रक्रिया है ये लंबा रास्ता है, और ये रास्ता अनुभव की बताए ये सोच कर जल्दी रास्ता जल्दी प्राप्त हो जाता है, ऐसी बात बताई है। ऐसे शास्त्रों की विधि उसके अनुसार पढ़ाई के अनुसार काम करना ये भी मुक्ति का कल्याण का मार्ग है। और आज ग्रंथों का जो विचार है गीता आदि का ये भी कल्याण का मार्ग है। तो बहुत जल्दी और परम शांति विशेषता से हो जाए ऐसी बात भगवत गीता में है, भगवत भागवत में है, पुराणों में है, महाभारत में है, इनमें बड़ी अच्छी बातें बताई है। परंतु इनके विषय में एक बात प्रचलित है कि पहले तुम ये ग्रंथ पढ़ोगे, प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ोगे तब उनका पता लगेगा। प्रक्रिया ग्रंथ बिना उनका अर्थ आप लगा नहीं सकोगे, ऐसी बात होती है। तो पहले प्रक्रिया पढ़ते हैं, प्रक्रिया पढ़ने के बाद वो प्रक्रिया दिखती है उसको पुस्तकों में। तो मैं कहता हूँ ये बात नहीं दिखती, परिग्रह ग्रंथ में क्या है और इसमें सिद्धांत के ग्रंथ इनमें क्या चीज है। आगे खंड ग्रंथ है, चित सुख है, अद्वैत सिद्धि है, खंड खंड खाद्य है, ये है आगे ग्रंथ ऊंचे। प्रक्रिया ग्रंथ पहले है, फिर सिद्धांत ग्रंथ है, और ये पुराण आदि ये है। तो पुराण आदि में बात बहुत विलक्षण मालूम देती है हमें जीव कल्याण के लिए। उसमें गीता जी है, ये इतिहास है, महाभारत उसमें गीता आई है। गीता शास्त्र नाम है हस्तवराज स्मृति गजेंद्र मोक्षणम से पंच रत्नानि भारती, घर में पांच रत्न है। सहस्र नाम गीता है, सहस्र नाम है अनुस्मृति है, और गजेंद्र मोक्ष है, सहस्र नाम है। गीता सहस्र नाम है स्तवराज हो भीष्म स्तवराज है, ये पांच रत्न है महाभारत में। तो इन ग्रंथों में मुक्ति की बात बताई है, स्तोत्र की बात बताई सब, और इससे अभी प्रक्रिया करें तो परमात्मा प्राप्ति होती है बताई है। तो इसमें हरेक आदमी प्रगति करता है, परंतु पहले प्रक्रियागत ग्रंथों को ठीक पढ़ रट लेता है तो उसमें वो रास्ता नहीं मिलता। आप क्षमा करें, मैं माफी मांगता हूँ। वो प्रक्रिया याद रखने से वो जो शास्त्र और पद्धति है वो पद्धति वो प्रक्रिया के अनुसार देखता है, वही उनकी जसती है। और बात जसती नहीं, क्योंकि पहले याद कर लिया उसको तो वैसी जसती है। तो वैसे जसती वही प्रक्रिया उस शास्त्र में लगा देता है। तो शास्त्रों का जो मर्म है और जल्दी प्राप्ति हो जाए वो बात हाथ नहीं लगती, क्योंकि पहले वो प्रक्रिया रच ली, प्रक्रिया का अनुसार कर लिया, यार उनसे शास्त्रों में मिलेगा। क्योंकि वो जो शास्त्र लिखने वाले भी तो पंडित ही हुए हैं, तो उनको सब अनुभव था इन बातों का, शास्त्रों का। तो शास्त्रों की बात उन्होंने लिखी है। तो साधक के लिए इतनी लाभदायक जल्दी उद्धार करने वाली बात हमें नहीं दी होती। और जो आर्ष ग्रंथों में पैसे से लगेगा तो उसको लाभ हो जाएगा। एक बात और मैंने देखी है, आदमी प्राय मनुष्यों की बुद्धि अपनी बुद्धि के अनुसार ही चलते हैं। बुद्धि ऐसी होती है कि जो पहले सुनते उसको पकड़ लेते हैं, वो पकड़ने के बाद फिर दूसरी बात उसे जचती नहीं। प्राय ऐसे मनुष्य होते हैं, ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जो अपनी बात को जिद को अपने अध्ययन को छोड़ करके निष्पक्ष होकर सरलता से दूसरी बात को सुन सके। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं, ऐसे भी होते हैं मगर बहुत कम होते हैं। आप समझ गए होंगे, मानो प्रक्रिया पढ़ करके हमारा अध्ययन है उसको हम छोड़ दें, साफ एकदम अलग होकर और जो कह रहे हैं उनकी बात को ठीक समझें, हमारे कोई पक्ष न रखें। ऐसे कर समझने वाले की बुद्धि बहुत कम होती है। ऐसे मन अपने जिद को अपने अध्ययन को छोड़ने की स्थगित रखने की छोड़ने के लिए स्थगित रखे उसको न लगा करके उनसे अनजान की तरह ही सुने, बिल्कुल अपढ़ की तरह सुने। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं। ऐसे सुनते हैं उनको तत्व तो मिलेगा। अपने पक्ष न रखे, अपने अध्ययन कोई बात नहीं कहते क्या कहते हैं तो उसमें दोनों पद लग जाएगा। ज्ञान की बात लगेगी, साधन की बात लगेगी। साधक है अथवा सिद्ध है, वे पुरुष है कैसे हैं, उनकी बात से उनको ज्यादा लाभ होगा। और अपनी प्रक्रिया पढ़े हुए करते हैं तो वो ज्यादा ले सकेगा नहीं, वो अपनी प्रक्रिया के साथ मिलाएगा, मिलान करेगा। तो मिलान करने में सब बात ठीक बैठती नहीं है तो वो जस्ती नहीं है, तो वो देरी लगेगी। जिज्ञासा जोरदार रहेगी, लगा रहेगा तो लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लाभ तो होगा ही। परंतु तब तो ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, प्रत्यक्ष इस जन्म में विशेषता से लाभ हो जाए, ये बात उसमें बहुत कम देखने में आती है। देखने में आती थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी। और इन गीता आदि ग्रंथों में लगने से बहुत विशेष लाभ होता है, ऐसा मैंने देखा है। ऐसा मेरी बात है, इस वास्ते सत्संग में लगे रहने से लाभ होता है। मैंने तो कहा भी है, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था और हमारे चातुर्मास का निश्चय हुआ था जोधपुर। बहुत वर्षों की बात है, पहले ही पहले समाशय किया था जोधपुर, उस समय की बात है। कितने वर्ष हो गए, चौमास पहले किया था, 4 अथवा 5, 2005 में वैष्णो, उसके बाद किया था जोधपुर। किस भक्त की वो संपत्ति याद नहीं है मेरे को। तो उस समय मैं वहां से गया तो शेर जी, तो ऐसा स्वभाव था शेर जी का, व्याख्यान दे कर जाओ, जब तेरे तो व्याख्यान दे दो फिर जाओ। तो उस व्याख्यान में मैंने बात कही, आप लोग क्या हो, अपना अपन से कहे भाई, आप पूरा मत मानना, मैंने कह दी तो उनको भी कह दिया, आपसे कहता हूँ तो आप तो पत्थर हो, पत्थर सुनते नहीं बात मानते नहीं, पत्थर हो। ऐसा कहा मैंने, मैं पत्थर हो कैसे, गंगा जी के पत्थर हो तो गंगा जी में पत्थर बड़ा सुहावना हो जाता है, गोल गोल हो जाता है, ऐसा सुहाना पानी की छोड़ते गए तो सुहाता, मैं ले ले, मैं इसको ले लो, इसको ले लो, और गोल हो जाता है, बहुत सुंदर सुंदर हो जाता है। तो उसको उद्योग करना नहीं पड़ता है, गंगा जी में पड़ा रहता है तो लुट होता रहता है बेग से, और खट खट करता है तो होते होते होते साफ गोल हो जाता है, ठीक बड़ा सुहावना हो जाता है, या रंग रंग का होता है। ऐसे आप पत्थर हो गंगा जी के सत्संग में रहते हो तो सत्संग में रहते रहते आपके रंग लग जाता है, वैसे आप बन जाते हो। तो ऐसे आप हो तो गंगा जी का पत्थर मैंने सुना भी, लाया भी हूँ मैं, अच्छा लगे पत्थर ले लिया आपने, अच्छा लगता है। तो उनको जोर नहीं पड़ता तो वह में क्या है, वो टक्कर लगते आप साफ हो जाता है। तो गंगा जी का बाग बेड़ हुआ है, एक तो बालू रेत, एक यंग रेत है, दोनों में फर्क है। ये रेत तो रेता है बहुत वर्षों से, या वो पत्थरों से बना हुआ रेत है, कड़ा रेत बहुत है, तो पत्थर की टक्कर लग गई और टक्कर झड़झड़ करके रेत बनी हुई है। तो मैंने देखा ये रेत और वो रेत दोनों में फर्क है, आप देख लेना, वो कड़ी रेत है क्योंकि पत्थरों से बनी हुई है, ये बहुत पुरानी रेत है, वो ठीक हुई हुई रेत है। तो रहता है वो टक्कर लगती है, ये मैंने देखा भी है। वहां रहा हूँ कई बार, कई वर्षों से वहां जाता हूँ मैं, कोई 89 वर्ष से, 90-89, 10-11 वर्ष हुए और 50 वर्ष ही हो गए, इतने वर्षों से वहां जाता हूँ, 1-2 वर्ष में नहीं गया, 1 वर्ष में और जाता ही हूँ। तो रहता ही वहां पहले था, अब तो आजकल तो हमारे मकान बन गए, यहाँ भी देखो ना कहीं ठाट वाट हो गया है। मेरा मन था नहीं बनाने का, वो मकान बनाया उसमें कह दिया वो नहीं बनाना है, तो ऋषिकेश आया तो मकान बनाना मिला, वो छोटा फिर वो नहीं बनाना, ये भी नहीं बनाना है। फिर छोटे में रहने लगा तो मैं छोटे में ही रहा, ये बनने पर भी 2-4 वर्ष याद नहीं, कई वर्ष में नहीं आया, हम तो उसमें ही रहेंगे, हमारा मन ही नहीं क्यों बनाया ये। फिर सबने कहा बन गया तो बड़े हो तो इसमें रहते हैं, हमारे को त्याग विरक्त है नहीं ऐसा, तो अपने से अच्छे बनेगा, अच्छे बड़े आराम करते हैं, तो ऐसे रहते हैं। तो वहां क्या रहते थे पहले, पहले वहां रहते थे मकान में नहीं, आजकल मकान में रहते हैं, वहां भी मकान बन गया, यहाँ भी मकान बन गया। तो वहां गंगा जी एक किनारे ही रहता था, मैं सत्संग कहता हूँ भाई हमारे चलो, तुम्हारे हम आए हमारे तुम चलो, मैंने हमारे तो वहां गंगा जी का पाठ है, रहते हम भी रहते हैं, आप भी रहो। जैसे बागल होती है ना चमगादड़, चमगादड़ को मारवाड़ में बागल कहते हैं, बागल चमचेड़ होती है, तो चमचेड़ बागल कहा वृक्षों पर लटकती रहती है, बड़ी बड़ी होती है, रात्रि होती है तब उड़ते हैं, रात्रि में घूमते हैं, बागल है, चमचेड़ है, कोसरी है, राजा गग्गू है, ये रात्रि सर है, रात में चलते हैं, रात में दिखता दिन में दिखता नहीं। तो बागल वहां रहती है, तो हम कहते हैं महाराज चलो हमारे ऋषिकेश चलो, हम भी भिक्षा मांग ले, तुम भी भिक्षा मांग लो, खा लो। तो बागला ने कोई आ जाए मेहमान आ जाए, हम भी लटके आप भी लटको, ये हमारा आदर्श रोजगार है। हम वहां रीते में पड़ रहे थे, यहाँ पे रीते में पड़े रहो। तो इस तरह से मैंने कहा, तो वह रेते में रहता था, उससे मेरे सोने का काम पड़ा है। तो गीता जी के गंगा जी के पास में रेता का यूं टीबा चढ़ जाता है, गीता गंगा जी नीचे उतर जाती है और रेता बहते बहते रीता नीचे बह जाता है, तो फिर रेता रह जाता है। आजकल रेता कम रहता है, पहले बड़ी पहाड़ पर रेता रहता था। उस रेते होकर के गंगा जी यहाँ तो गीता बह रही है, गंगा जी अरे यहाँ रेते में होकर के यहाँ सो गया, तो सोता रहता है तो कान नीचे रहता ही, तो कान में गंगा जी का शब्द सुनना ही देता है। तो गंगा जी का शब्द ये तो हरे को सुनाई देता है, पर वह सोने से बीच में पत्थरों का खटखट खटखट खटखट खटखट सुनाई देता है। जो पत्थर बटते हैं ना, जैसे गोर बनते हैं पत्थर, वो टक्कर लगती है, तो मैंने अपने कानों से सुना है और देखा भी है, गोर गोर बने हुए, तो टक्कर लगते गंगा जी में रहते रहते लुटते लुटते पत्थर गोर हो जाते हैं। अब वर्षों महीना तो वर्षों तक रह जा तो छोटा होता होता होता होता हो ही जाता है, बढ़िया बड़ा सुहावना पत्थर बन जाता है। तो वो मैं देखा जो शब्द होता रहता है, गंगा जी का शब्द अलग है जल का, और पत्थरों का शब्द अलग है, ये दोनों शब्द गंगा जी में होते हैं। आप भी देख सकते हो कभी जरा कमरे गंगा जी कान निकल सुनो पास में, तो अब सुनाई देगा आपको साफ ही। तो ऐसे सत्संग में रहते रहते बिना पढ़े भी ये गोल गोल हो जाते हैं, विलक्षण हो जाते हैं। वे अगर ध्यान देकर सुने बातों का पालन करे तो तत्व ज्ञान हो जाए, पर वो करते नहीं प्राय। या पत्थर को उद्योग थोड़े करते हैं, पत्थर को पड़े रहते हैं वहां, जब बड़े बड़े गोल हो जाते हैं, ऐसे सत्संग करते करते वर्षों तक करते करते करते उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है, विशेषता। ध्यान दे तो तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। तो आवश्यकता है उसमें ध्यान देने की और काम करने की। तो इस तरह से मनुष्य करता है तो उसको लाभ होता है। तो किसी तरह से लग जाए, केनाप्य उपाय न मन कृष्ण देवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो तो लाभ होगा, शुद्धि होगा। क्यों होगा? कि हमारी वृत्ति उधर लग गई, वो तो नित्य है प्राप्त है, वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। संसार नित्य निवृत्त हो रहा है, जैसे आपके हमारे बालक अवस्था थी वो बालक से निवृत्त हो गई, हमारे निवृत्त थोड़ा ही करना पड़ा है। ऐसे संसार तो निवृत्त स्वतः होता है और वो तत्व स्वतः प्राप्त है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। जोर क्या, नित्य निवृत्त निरंतर निवृत्त हो रहा है, उनसे तो निवृत्त होना है और स्वतः स्वतः प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। तो इस बात को ठीक उद्देश्य समझे तो देरी का काम नहीं है, बहुत जल्दी तत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे की बात है, तो आप लोग सत्संग करते हो उनमें इतनी सी आप कृपा और कर दो, जैसे सुनने का आपके शौक है लगी हुई, सुने बिन नहीं रह सकते, जहाँ कथा होती जहाँ सुनते हैं, जहाँ सत्संग सुनते हैं, तो सुनने में आपकी तत्परता है, ऐसे उस तत्व के अनुभव की तत्परता हो जाए, हमारे वो बोध कैसे हो तो उनमें बताई जाए बात में, तो उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है। मैं तो प्राय ऐसी बातें कहता हूँ, मेरे समझ में आती है, जैसी जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा अनुमान यदि कहाँ से लाए, दूसरा कहाँ से लगा, तो मैं दूसरी बात कहाँ से लगू, जैसी सुनी है, जैसी पढ़ी है, जैसी मनन की है, जैसी याद की है, जैसी याद हो गई है, उनमें से जो याद हो जाए तो बातें कह देता हूँ। अब जैसे कई बातें आप वो कह देनी, शास्त्रों की बात कह देनी, और पढ़ी हुई बात कह दी, सुनी हुई बात कह दी, इसे कह देता हूँ। ये दो प्रकार है शास्त्रों के वर्णन का, विशेष शास्त्रों के संसार है इसको सामने रखकर वर्णन करते हैं, और अनुभव का विचार है वो अपने शरीर को, अपने आप को सामने रखकर विचार करते हैं। ये दो प्रकार हमारे समझ में आया, जिन प्रकारों से शास्त्रों में पंडित हो जाता है उसमें भी लाभ होता है, उसमें भी लाभ होता है, और जिस लगन सबसे होती है वो लाभ उठा लेता है, सब जगह लाभ उठाता है, जिसमें भी अपने आर्ष ग्रंथ वाली जो बात है ये जल्दी लाभ देती है विशेषता से। इसके लिए पहले पढ़ाई करने योग्यता की जरूरत नहीं है। जैसे अपने वर्णमाला सीखते हैं तो जब वर्णमाला सीखने से ही हम पढ़ सकते हैं, तो वर्णमाला नहीं सीखेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? ऐसे नहीं, बस शास्त्र पहले पढ़ लो, पीछे पढ़ोगे समझ में आएगा। तो शास्त्र पहले पढ़ने से वो बात बैठ जाती है, फिर उनको छोड़ करके दूसरी बात कर ले कि ये ताकत नहीं रहती है, उसी बात उसी प्रक्रिया को शास्त्र खोजता है तो वो जल्दी छूटते नहीं है। तो पहले से ही अगर जन्म पढ़ दिया शास्त्रों में, जैसे गीता में पढ़ गए तो गीता का मालूम होता है। तो मैं तो आप गीता में रुचि तो मेरी आरंभ से थी, पर पहले श्लोक न था, भाषी ने सूर्य सिखाया था मेरे को। जब हिंदी पढ़ लिया तो ये संस्कृत पढ़ सकता है यदि कैसा है लड़का, न तद भाषित सूर्यो न शशांको भावक यद गत्वा न निवर्धत तद धाम परम, ये श्लोक सीखा। हमें पता नहीं क्या श्लोक होता है, कहाँ का श्लोक है, क्या अर्थ होता है, कुछ पता नहीं, तोते की तरह याद कर लिया। तो कोई भगवान की कृपा जो संस्कृत प्रवेश होते संस्कृत श्लोक यही सीखा। इसके बाद परीक्षा दी, व्याकरण पढ़े, रुके पढ़े, कौतुक किया, तमाशा किया, कहीं पढ़े वर्षों तक पढ़ते रहे। पीछे ये जागृति हुई, गीता में रुचि तो थी, तो पढ़ पाठ कर लिया, कभी न करिया छोरे तो ठहरे, कभी पाठ कर लिया, कभी पूरा पाठ कर लिया, कभी एक अध्याय कर लिया, कभी कई दिन तो किया ही नहीं, कुछ पढ़ ही नहीं किया। ये हमारा जीवन बीता है, तत्परता से सदी बीता है। मेरे को ये बताओ तो मेरे को लाभ हुआ सत्संग से, ये सुनने सुनने वालों ने मेरे को गीता याद करा दी। गीता की शौक से पढ़ता था, मधुसूदन टीका रखता था, पढ़ने की बड़ी रुचि थी। गीता मेरे को मधुसूदन सबसे अच्छी लगी, बड़े बड़े भाषियों से भी मधुसूदन प्रिय ज्यादा लगी, वो रखता पाठ में भी पढ़ता था। फिर सत्संग हुआ तो रिज कई बातें मिली। उस समय महाराज ये पंचदशी में मैंने पढ़ाई है, पढ़ाया भी है, देखा तो बड़ी खलबली मची। यह मतभेद होने शास्त्रों में बात आती है, गीता में ये बात आती है, संत ये बात कहते हैं, क्या बात, तो बड़ी हलचल मची। वैसे बड़ा फायदा होता है, आदमी संतोष होता नहीं करे क्या, बड़ी खलबली मचती है। तो इसे खलबली मची। उस समय मैंने पंचदशी देखी, जो पंचदशी विलक्षण और नहीं दिखी, पंचदशी की प्रक्रिया 15 प्रकरण है, जो 15 विवेक है, 15 आनंद है, 15 क्या विवेक है, और 5 विवेक है, और 5 क्या है चेतन का नाम, सत्य चित आनंद इंतन का है, 5 में सत्य का है, 5 में चित का है, 5 में आनंद का वर्णन है, ऐसा पंचदशी है। तो पंचदशी की फिर विचार किया तो साफ साफ साफ दिखी, पर साफ साफ दिखने पर भी प्रक्रिया बहुत बढ़िया बताई है, परंतु उसमें संतोष प्रकाश सुनने जैसे मेरे को कमी मालूम थी, इसमें कमी है, पंडिता की जोर से प्राय है, अनुभव जोर कम है, अनुभव है उनका, अनुभव एक सीमा तक है, अगर इस सीमा से पार हो जाए ऐसा अनुभव मेरे को नहीं मिला। मैं जब इस दृष्टि से देखा है, फिर जीवनभूत विवेक है उनका लिखा है, वो मैंने पढ़ा है, आप सब पढ़ा है, पंचदशी तो गुरुमुख से पढ़ी मैंने और पढ़ाई भी है, तो इन ग्रंथों में बड़ी अच्छी बातें बढ़ाई हुई है। तो ऐसे शास्त्रों की बातें हैं। मनुष्य कल्याण करना हो तो भगवान नाम से बड़ा महत्व है, नाम से बड़ा लाभ होता है, भगवान के चिंतन से लाभ होता है, भगवान के शरण होने से लाभ होता है। गीता में खास बात है शरण जाना, शरण में हो जाना, भगवान के शरण होना, उस शरण का अर्थ शास्त्रों के अनुसार करते हैं तो शरण का अर्थ वो परमात्मा तत्व है, उसे जो वेदांत सिद्धांत है वही वर्णन करते हैं, शरण में भी वही करते हैं। तो वह टीकाएं दे गई, टीका देगी तो बड़ी खलबली मची। टीकाओं में इतनी इतनी बातें विचित्र महाराज आश्चर्य हो जैसी। वैष्णव टीका है वो तो कहती है अद्वैत सिद्धांत को कि ये मायावादी है और ब्रह्म है उल्टा गाने का, और ये अद्वैत सिद्धांत वाले द्वैत सिद्धांत कहते हैं कि ये भूल में है, ये अज्ञान है। दोनों में साफ साफ लिखा है एकदम। वे एक मूर्ति पूजा करते हैं तो ये अपल अल्पम अज्ञानम वो अज्ञान है, प्राकृत है, भागवत भी प्राकृत है, प्राकृत है, ऐसा उन्होंने कहा। इन्होंने कहा अधर्म धर्म यदि बन लेते तम सा होता सर्वार्थान पवित्र, जिसके ऊपर कहा कि यदि विपरीत है वैष्णव का जो ज्ञान है वो विपरीत है, यदि कहते शिवों का ज्ञान है वो विपरीत है, एक एक को गाली दे जैसे लिखा है। फिर क्या होता कि क्या करे आदि बोलो पढ़े क्या करे, पुस्तकों लेके तो पुस्तकों में से रोड़ा आता है। तो अपने तो कल्याण करना उद्धार करना है, अपने शास्त्रों का और पंडिताई का और इनका निर्णय नहीं करना, अपना तो कल्याण करना है। तो कल्याण सच्चे से चाहे तो भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमा जी। बढ़िया बात कही गोस्वामी जी ने, अगले जन्मों की बिगड़ी आज जल्दी सुधर जाएगी, ऐसी बात देखी मैंने, कथाएं भी सुनी है, वैष्णव कथा ही सुनी थोड़ी सुनी है, अद्वैत सिद्धांत कथा भी सुनी है, गीता के ऊपर कथा सुनी है। मैं वो सुनी जाए कथा में लिखे तो वो जो मैं विचार करता हूँ और करेगी है, विचित्र विचित्र बात है, ऐसे मैंने सुना है। इसमें कोई शंका होता है बोलो, कोई पूछना हो तो बोलो, शास्त्र दृष्टि है वही बात। इस वास्ते टीकाकारों ने ये जो देह देही का विवेक है उसको आत्मनात्मा का विवेचन बताया है, पहले आत्मनात्मा विवेचन बताया है, और आत्मनात्मा नाम नहीं है, आत्मा नाम नहीं है, 20 श्लोक है। आत्मा अनात्मा नाम नहीं है, ईश्वर का जीव का नाम नहीं है, माया का अविद्या का नाम नहीं है, देह देही का केवल। तो उनको प्रक्रिया नहीं बतानी है, उनको अनुभव कराना है। तो देह देही आप स्वयं है ही, ये तो अंतर है। है तो इसमें जो अपने सही सुला सही करे अठे में सोलह आगे हो जाए, यही है बहुत जल्दी आ भाई। तो इस देश में हमें ऐसा मालूम हुआ, तो इस देश से हमें मालूम है भाई वो क्या है। इसमें कोई शंका हो तो आप बोलो, बोले कोई शंका संदेह हो तो वो बात क्या है। आरंभ में ही आर्ष ग्रंथ मिले है, कोई ने तो आरंभ में ही आर्ष ग्रंथ मिल जाए, हाँ तो आर्ष ग्रंथ पढ़े ठीक रहेगा। वे प्रक्रिया पढ़ने से एक आग्रह हो जाती है, पल्ले बन जाती है बात, वो समझते यही सिद्धांत है। और सिद्धांत कहेंगे द्वैतवादी सिद्धांत बताएंगे, अद्वैतवादी सिद्धांत बताएंगे। गीता में एक बात इन दिनों में ही इन महीनों में बात मिली वो बताऊं आपको। गीता ने इसको कहा है लौकिक ज्ञान मार्ग, योग मार्ग है, इसको लौकिक बताया है, और भगवान की मार्ग भक्ति इसको अलौकिक कहा है। ये नई बात मिली हमें, कोई टीका भी नहीं है, विचार विचार है। लोकेश बिंदु था निष्ठा पूरा प्रोता मयान ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योगे योग नाम द्वापिम पुरुषो लोके अक्षर अक्षर अक्षर फिर उत्तम पुरुष हो तो अन्य वो भक्ति को अन्य नहीं। निष्ठा दो ही बताई है, कर्म योगी ज्ञान योगी, भक्ति योगी निष्ठा नहीं बताई कहीं भी, क्यों भक्ति योग निष्ठा प्राणी की नहीं होती है, वो भगवान निष्ठ होता है, भगवान के प्राण होता है, वो अपने निष्ठा नहीं है उसकी। ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा ये प्राणी की खुद की निष्ठा है, ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में। हाँ भगवान के बल है, वो भगवान निष्ठ होता है, बस भगवान ही हो गया। तो अपनी अपनी निष्ठा ही नहीं, अपना भगवान का निष्ठा है। तो निष्ठा दो ही बताई है, आश्चर्य आता है कि दो निष्ठा कही, भक्ति भी है ज्ञान का वर्णन है। मुझे ज्ञान से लिखा निष्ठा दो ही लिखी, नहीं दो ही निष्ठा लिखी है। दो निष्ठाओं के विवेचन में फर्क है। कर्मयोग की निष्ठा, कर्मयोग तिलक मारा था, कर्मयोग और तरह का है। शेठ जी ने कहा है वो और तरह का है, शंकराचार्य ने करे और तरह का है। कर्मयोग की व्याख्या अलग अलग करी है। कर्मयोग और ज्ञान योग दो है। ये दोनों निष्ठा लौकिक है, क्योंकि शरीर ये लौकिक है, शरीर में रहने वाला आत्मा ये लौकिक चीज है। या परमात्मा है वो तो श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा करो तो मानो नहीं तो मत मानो, इतनी बात है, विश्वास मान तो वो अलौकिक चीज है, ये लौकिक चीज है, ऐसा वेद बताया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।